Wierzył tylko w sens pieniądza, sprawczą siłę jego. Jednak kiedy zachorował, ujrzał co innego. Stało ważne się, co było uwagi nie warte. Gdy wyzdrowiał, to zapomniał, serce mam rozdarte. Chodził na katechezy, ale dnia pewnego spotkał na swej drodze kogoś bardzo podobnego do Jezusa z Nazaretu, co jak pismo głosi. Za cesarza Tyberiusza uczył, gdy lud prosił. Armia! Mesja! Miasto! Szkoła! Dla tych blisko i dla tych daleko kupił tanio, sprzedał drogo, aż razu pewnego jednej rzeczy nie mógł kupić za żadne pieniądze. Takiej, którą chciał najbardziej w swoim życiu móc mieć. Nie tworzył stereo, ale wszystkie rzeczy, jakie trzymał w swoim domu, ukradli mu Polacy. Antywłasnościowa kultura swe żniwo zbiera. Polak złodziej to w Berlinie wymienne pojęcia. Armia zwycięska jest męska, Berlin miasto. Szkoła dla młodzieży w lewi. Nastraja kogoś, kraina fajna, eunuch to facet. Polska ojczyzna to gra dla mężczyzny, sejm i senat, seks oralny, dusza nieśmiertelna, tradycja niedzielna, ludzie. Myślał, że swą wiarą, całą swoją żarliwością góry może, gdy chce przenieść z dziecinną łatwością. Aż nadeszła taka noc, gdy jak uderzony młotem obudził się przerażony, zlany zimnym potem. Armia nasza jest zwycięska, armia.